Jesteśmy na międzynarodowych pokazach Airshow w Radomiu. Pokazy cały czas trwają. Wszystko zakończy się po godzinie 18. Przed nami jeszcze godzina skąpana w dźwiękach silników odrzutowych, ale nie tylko, bo tutaj także rajdy samochodowe i loty śmigłowców. Ale na miejscu także sporo odniesień do historii polskiego lotnictwa. Przed nami spotkania z pilotami, także w kontekście ich pasji, zainteresowań i spędzania wolnego czasu. Spotkania trzeciego stopnia w Trójce. Przed nami jeszcze godzina z Airshow w Radomiu. Podczas pokazów Airshow w Radomiu dużo mówi się o szkoleniu pilotów, o ich pracy, czy to w wojsku, czy w liniach lotniczych. Mało kto jednak pyta o to, na ile latanie stało się też sposobem na spędzanie wolnego czasu. I o to swoich rozmówców postanowił zapytać nasz reporter. a z nami piloci Piotr Maciejewski i Kuba Kubicki. Panowie, dużo tutaj mówimy podczas airshow o szkoleniach, o akrobacjach, o działalnościach, które służą temu, żeby ocalić historię lotnictwa, samoloty i nie tylko. Natomiast co robią piloci w takim czasie prywatnym? Gdzie się lata? Co się robi? Jakie miejsca odwiedza? Tak, żeby po prostu polatać. Tylko dla siebie. Kuba Kubicki. Ja uwielbiam zabrać moje dzieci do samolotu Antonowa II i razem z nimi przemierzać Polskę. Wzdłuż i wszerz. Ale to co? Wsiadacie i lecicie na przykład na lody, na Mazury czy w inne miejsce? Czasami tak. Czasami jest to krótki lot tylko na sąsiednie lotnisko, żeby przywitać się z kolegami, spotkać na chwilę na kawę. Natomiast ja czasami wykorzystuję te samoloty no troszkę jak taki kamper, tylko który ma skrzydła. Proszę sobie wyobrazić, że na pokładzie Antonowa mamy namioty, rowery i wyruszamy na przygodę. To jest tylko Polska, czy udaje się wyskoczyć gdzieś dalej? No bo w gruncie rzeczy można sobie wyobrazić, że to jest możliwe. No, Antonowy latały i do Afryki, i do różnych zakątków globu docierały. Jeden był nawet w Tokio, więc jest to absolutnie możliwe. Ja póki co miałem szczęście latać tylko po kraju na takie eskapady. Piotr Maciejewski, a ty co robisz w czasie prywatnym, kiedy wsiadasz za stery i chcesz gdzieś polecieć tak po prostu dla siebie? Zdarza mi się, że latam też po Polsce czy gdzieś dalej. Najdalszą taką podróż miałem do Portugalii małym samolotem dwumiejscowym i to była super przygoda. Natomiast ja się zakochałem w akrobacji lotniczej i tak naprawdę nie latam daleko, bo latam nad lotniskiem. Cały czas się uczę tej akrobacji, latam samolotem Extra 300, takim można powiedzieć sportowym samolotem stworzonym tylko do akrobacji. Pod okiem moich bardziej doświadczonych kolegów, którzy też czasami na wymianę siadają do naszych iskier, więc jest to jakaś transakcja wiązana. Ale krótko odpowiadając, no, co robi pilot w czasie wolnym, jeśli nie lata? No po prostu lata, tak? Tylko kwestia czym, gdzie i jak daleko. No właśnie, wy spędzacie jakoś inaczej czas niż na lotnisku? No wyobrażam sobie, że pewnie tak, no bo są pewnie rodziny, są znajomi, przyjaciele, natomiast jak rozmawia się z ludźmi, którzy mają w życiu pasję, to ta pasja, ona mocno gdzieś tam przesiąka w tę codzienność. No oczywiście też nie ma co dać się zwariować i robić 100%, 365 dni w roku tylko dookoła lotnictwa, chociaż ono jest piękne i bardzo dużo czasu poświęcamy temu. No to są zwykłe aktywności, rower, góry, morze, wyjazd, spotkanie z przyjaciółmi, tak jak powiedziałeś. Staramy się dużo latać, chcemy to robić, ale raz na jakiś czas trzeba zresetować zwoje mózgowe i zrobić kompletnie coś innego, twardo stąpać po ziemi i po prostu odpocząć. Panowie, to teraz proszę o szczerą odpowiedź. Są takie sytuacje w życiu prywatnym, że no wykorzystuje się to. Jestem pilotem, bo my dziennikarze, wiecie, czasami też to wykorzystujemy, bo ja jestem z radia. To ja może odpowiem na to takim branżowym dowcipem, jak poznać na imprezie pilota. Nie trzeba nic robić, on ci sam to powie. To prawda? Jakoś to zawsze w rozmowie wychodzi, że nasze zainteresowania są bardzo związane z niebem. Ostatnio ja się zaraziłem kolejną pasją, żeglarstwem, więc już nie zanudzam wszystkich opowieściami o lataniu, ponieważ wszyscy moi przyjaciele, znajomi, jak tylko zaczynam mówić o lotnictwie, przewracają wzrok, no, spoglądają gdzieś tam, więc zmieniłem opowieści na żeglarstwo. Skoro przeszliśmy na żeglarstwo, nie jest tak trochę, że między ludźmi nieba, pilotami, a żeglarzami jest wiele wspólnego, że to też jakoś kształtuje charakter i, no i wpływa na to, jak myślimy o świecie? Wbrew może pierwszemu takiemu wrażeniu, między żeglarstwem a lotnictwem jest więcej wspólnego, niż to by się w ogóle mogło wydawać. Już pomijam nawigację, pomijam meteorologię, ale całe słownictwo, frazeologia lotnicza, którą my stosujemy, wywodzi się z frazeologii morskiej. Sposób pływania, prawo drogi, które mamy w lotnictwie, wywodzi się z prawa drogi morskiego. Tak już było, gdzie przez wieki żeglarstwo ukształtowały się kodeks morski, to potem, kiedy powstawało lotnictwo, ono się opierało o te założenia, o te dobre praktyki. I zresztą mamy przecież i port morski, i port lotniczy. I tak naprawdę można byłoby takich synonimów szukać bardzo wiele w języku polskim. No dobrze, panowie, to tak na koniec. Zawsze się zastanawiam, czego wam życzyć, bo tych aktywności w ramach lotnictwa jest u was mnóstwo. No właśnie, coś szczególnego? Tak, my mamy takie jedno marzenie i mamy nadzieję, że ono się zrealizuje i będzie można za niedługo zobaczyć w powietrzu 7 biało-czerwonych iskier znowu. Potwierdzam, to jest plan, to jest nasze marzenie. Mam nadzieję, że już niedługo, tak jak powiedział Kuba, będziemy mogli większą grupą polatać, jeśli chodzi o takie marzenia lotnicze. Cóż, tego wam życzę. Dzięki za rozmowę. Naszymi gośćmi był Piotr Maciejewski i Kuba Kubicki. Dziękuję panowie za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Kuba Witkowski. Airshow w Radomiu trwa. Przed nami kolejne pokazy. Zaprezentuje się m.in. pilot z Włoch, Andrea Scoppa w maszynie AW-149, ale także czekamy na Eurofightera, za sterami którego usiądzie Anglik Matthew Brighty. 22 minuty po godzinie 15. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał, jak będzie, i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. Oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. Kogoś kochać się udało. Sami nie ma, tyle Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W powietrzu samolot F-18, a teraz odrobina historii. Zresztą, proszę Państwa, ja nie wiem, czy ja w ogóle zapowiem to, co przed nami, bo F-18 nadlatuje tutaj nad nasze studio plenerowe. No i ten dźwięk jest niezwykle intensywny. No ale historia. Mustang, Fundacja Latające Muzeum Polskich Sił Powietrznych, zajmuje się upamiętnieniem działań lotnictwa polskiego walczącego w czasach II wojny światowej na Zachodzie. Było to 15 dywizjonów, około 400 samolotów. No, mówiłem. Tysięcy personelu naziemnego i latającego obok RAF-u i Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, trzecia i największa siła alianckiego lotnictwa do 1944 roku. Założycielem i szefem organizacji jest pilot Jacek Mainka, któremu udało się odtworzyć i przywrócić do użytku trzy samoloty. Każdy ma związek z polskimi dywizjonami, w których w czasie II wojny światowej pracował dziadek tego pilota. jest efekt pasji, która zaczęła się zasadniczo od mojego dziadka Ryszarda Kwiatkowskiego, jego opowieści, jego kolegów. Był technikiem, skończył szkołę Wawenberga i w 1939 roku był w pierwszym pułku myśliwskim broniącym Warszawy. I po tej kampanii znalazł się na Węgrzech, przez Jugosławię, do Francji. We Francji zgłosił się do dywizjonu 145, który miał być wysłany do Finlandii, żeby walczyć ze Sowietami. To się nie wydarzyło. Krótka kampania francuska i następnie Wielka Brytania. Był w tym podstawowym składzie, oczywiście nadal jako mechanik, jako prosty szeregowy dywizjonu 303, który sformował się w Norholt i no, jest oczywiście bardzo znany. No i cóż, trochę nam wszystkim było przykro i kolegom dziadka i mi, że nie mamy nic, co by można było dotknąć. Udało mi się coś zrobić. To robienie razem jest wiadomo ważne. Tutaj obok stoi The Havilland Canada Chipmunk, ten srebrny dolnopłat, wyprodukowany w Kanadzie samolot szkolny. Był dziełem tak naprawdę naszych ludzi. Siewołod Jakimiuk był głównym konstruktorem tego samolotu, podkreślam, w zakładach The Havilland Canada. I ponad 1200 samolotów stanowiło podstawę szkolenia wojsku i kanadyjskim, i angielskim. Bardzo znany samolot. Wszyscy tam wiedzą, wszyscy emerytowani generałowie lotnictwa angielskiego wiedzą, że zaprojektował samolot ich młodości Polak. A ten egzemplarz jest tutaj od niedawna, jest jedyny i przypomina o czasach, kiedy ten właśnie konstruktor zaprojektował P-11, P-24 czy Jastrzębia, przedwojenne polskie myśliwce. Tutaj dalej jest samolot T-6 Harvard, który może nie ma jakichś polskich korzeni, ale kiedy Polacy otrzymali wspaniałe samoloty North American Mustang, tej samej wytwórni North American, te samoloty T-6 Harvard były podstawą szkolenia już zaawansowanego naszych lotników, którzy przesiadali się następnie na Mustangi. Dalej stoi P-51 Mustang. To jest samolot, dzieło Amerykanów, którzy na zamówienie Royal Air Force stworzyli myśliwiec w 1940 roku, który na początku nie miał wyników, ale w momencie wyposażenia w brytyjski silnik ze Spitfire'a Rolls-Royce Merlin stał się jedną z broni, która zmieniła zdaniem wielu losy II wojny światowej. Ten samolot stoi obok nas. To był ostatni samolot, który używał Dywizjon 303. Dokładnie ta wersja, ten typ. To nie są repliki. W tych siedzeniach siedzieli ludzie, których nawet już nie ma między nami. Te samoloty były zbudowane przez ludzi, których nie ma już. To są takie pomniki. F-18 szalał w powietrzu, a my za moment opowiemy Państwu jeszcze o maszynach strażacko-rolniczych, czyli o dromaderach. Trójka i spotkania trzeciego stopnia dzisiaj nadajemy z Erszą w Radomiu. Dromadery to tylko jedne z wielu przykładów maszyn strażacko-rolniczych. Dromadery też prezentują się podczas airshow i pokazują, co potrafią. Okazuje się, że tymi samolotami nie każdy potrafi latać, a same maszyny wymagają troski, o czym przekonał się Kuba Witkowski, który akurat przy dromaderach zastał mechaników szykujących maszyny do pokazu. On się nie cofnął się teraz? A teraz się cofnął. A widzisz? Jak odłączyłem tą ostatnią rurkę. Albo jak statyczną odłączyłem. Statyczną jak odłączyłem, to się cofnął. Kazimierz Kulak jestem. Mechanikiem tutaj na lotnisku w Piastowie do obsługi dromadera Lasy Państwowe. No właśnie, dromader, co to za samolot? No dromader to jest ten typ samolotu, który działa w tej chwili na pożarach lasów. Robi też agro, opryski lasów robił w tym roku. Jest samolot typowo do zwalczania szkodników i pożarów. Czyli można powiedzieć taki ciągnik lotniczy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Na czym polega przygotowanie tego samolotu? Bo to chyba nie jest jakaś super nowoczesna konstrukcja. Nie jest to, to są samoloty, które mają już po 30, nawet 40 lat, ale nadal są sprawne. Działają. Następcy na razie nie widać tego samolotu. Jak widać, samolot jest ładnie utrzymany, więc można na nim śmiało latać. No. Ile tych dromaderów się zaprezentuje? Trzy. Dwa dromadery, które tutaj widać, będą leciały i będą tam. Jeden będzie z deteorem, drugi będzie z nadmaganianem potasu, który będzie biało-czerwona taka flaga, a trzeci dromader będzie gasił pożar. To są samoloty, które domyślam się, że raczej majestatycznie zachowują się w powietrzu. To nie są maszyny, którymi można robić jakieś skomplikowane ewolucje. Tak, tak. To jest, można powiedzieć, pan dromader. Dlatego, że jest samolotem wymagającym od pilota, jego kunsztu lotniczego. No i musi być po prostu facet wlatany w ten samolot i mieć trochę godzin wlatanych. A dlaczego? Tutaj po prostu wszystko musi być, jak to się mówi, na swoim miejscu. Pilot musi zgrać wszystkie parametry lotu. Ten samolot sobie nie życzyłby na przykład jakiegoś tam pomyłki, w sensie jakiegoś tam mniejszej prędkości czy coś. To jest, można powiedzieć, samolot bardzo wymagający. Dodatkowa trudność to pewnie ładunek, który ten samolot może zabrać. Czy to jest tak jak w straży pożarnej, ta woda, czy też inne środki gaszące czy opryskujące, one przysparzają jakieś trudności w locie? No, tak, jak wiadomo, ten dromader ma prawie 2,5 tysiąca litrów wody bierze na jeden, można powiedzieć, z lotniska, gdzie jest pas. Natomiast gdzie jest pas trawiasty, tak jak tutaj, to troszeczkę mniej tej wody, a jeśli jest mniej paliwa, to bierze więcej wody. I odwrotnie. Także jest to samolot, który dużo wody dźwiga. Gdzie się tę wodę wlewa? Gdzie ona jest magazynowana? Jest tutaj z wężem, który tam jest. Podłącza się tutaj, woda leci do zbiornika. Między kabiną a silnikiem jest ten zbiornik, 2,5 tysiąca litrów. Zrzut następuje poprzez? Tak, poprzez otwarcie. Można robić to tak zwane roszenie. Otwiera się taka mała klapka, która powoli tą wodę ładnie zrasza. Można to dodać do deteoru i to jest takie gaszenie, jakieś zabezpieczające. Natomiast może być automatycznie cały zrzut, który całe te 2000 litrów wody zrzuca natychmiastowo. Strażacko-rolnicze maszyny latające, czyli dromadery. No i Kuba Witkowski, jego goście. A za chwilę u nas podpułkownik Magdalena Busz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Porozmawiamy sobie o airshow i o tym, ile osób tutaj pojawiło się do tego momentu. Proszę Państwa, 17 minut pozostało do godziny 16. Zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. z Babilon. Dlatego lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, to trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ziemi, unieś się na ziemi, unieś się na ziemi. Wysoko na pokazach mnóstwo osób, niesamowite podniebne akrobacje. Zresztą zapraszamy na stronę airshow.polskieradio.pl. Naszym gościem jest podpułkownik Magdalena Busz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry, pani podpułkownik. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Cała impreza wisiała na włosku, tak naprawdę do samego końca, bo pogoda. Biorąc pod uwagę prognozy, no to naprawdę byliśmy zrozpaczeni. Początkowe prognozy. Aż tak źle było? Nie no, były słabe, były prognozowane burze. I kiedy się okazało tak naprawdę tak w ostatniej chwili, że wszystko się uda, że plan może być realizowany, że program może być realizowany? Tak, bo front się zmienił po prostu. No, dopisał dobry front. Dopisało nam szczęście. Pani pułkownik, ile osób wczoraj, ile dzisiaj? Bo tak mamy, jeszcze nie do końca te szacunki są adekwatne, natomiast możemy spokojnie powiedzieć o tym, że ponad 150 tysięcy osób tak, odwiedziło pokazy. Tak, myślę, że do tej chwili jest ponad 150 tysięcy. Ale to jeszcze na ostateczny wynik przyjdzie czas. Jak się organizuje taką imprezę? Ile osób jest zaangażowanych w organizację Airshow? Tak naprawdę Airshow zaczęliśmy organizować 1,5 roku temu. Gdyby to było wcześniej, to też by było dobrze. Przy takich wstępnych prognozach pracuje, no powiedzmy, około setki osób. Później już tutaj na samych pokazach to już możemy liczyć w dobrych tysiącach. Mm-hmm. No i tutaj okazało się, że wszyscy stanęli na wysokości zadania, chociaż ta pogoda mogła pokrzyżować plany. Komu dziękujemy, bo tutaj organizatorzy no, wykazali się niezwykłym hartem ducha i także pomysłowością, bo ostatecznie wszystko działa. I możemy się cieszyć tymi wspaniałymi pokazami. Dokładnie. Dziękujemy Agencji Mienia Wojskowego, która jest głównym organizatorem, Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, które odpowiada za tą część dynamiczną, czyli to, co na niebie oraz to, co w części tej takiej statycznej, miastu Radom oraz wodociągom miejskim. A czy pani udało się jakoś także wtopić w pejzaż tej imprezy, pooglądać pokazy, czy cały czas wytężona praca? Bo tak sobie myślę o roli rzecznika podczas takich spotkań, że jednak wszyscy dzwonią, ten telefon telefon cały czas się urywa. Tutaj bardzo często ze względu na to, że ogromne rzesze ludzi się przemieszczają, no to z łącznością bywa trudno. Pewne wiadomości także dochodzą z opóźnieniem. Widzę na twarzy uśmiech, ale także ten trud, który pani musiała nieść na swoich barkach. Mnie licznik kroków się zatrzymał w pewnym momencie. Rozumiem. To tak bardziej zależy mi na tym, żeby podkreślić tutaj rolę tych wszystkich ludzi, tych wszystkich żołnierzy, słuchajcie, którzy tutaj są obecni i pracują bardzo ciężko przy tych pokazach. Zarówno piloci, jak i technicy. Cała logistyka wojskowa. To jest rzesza ludzi, którym serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy wyjść do państwa, za to, że mogliśmy się z państwem spotkać i za to, że jesteśmy bardzo fajnie przez was odbieramy. Bardzo nam miło, że możemy tutaj być i tak naprawdę tworzyć tą wspólnotę ludzi, którzy obserwują te podniebne akrobacje. Podpułkownik Magdalena Busz z Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right. I proszę państwa, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze spotkanie w Airshow w Radomiu. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wszystko przygotował Kuba Witkowski, no i Piotr Firan. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.